بسم الله الرحمن الرحيم. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کرنے کے جو احکامات دیے ہیں ان کے بارے میں کچھ آیات ایسی جو ہمارے لیے امید کی کرن بن جائیں، اور قرآن مجید سے ہی اس کی فضیلت کے حوالے سے کچھ آیات ہمیں سنیں گے. توبہ کی فضیلت اور توبہ کی اہمیت کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک نہیں متعدد بار اس کی نوید سنائی ہے. آپ نے ابتدا میں ایک آیت سنی، میں اس کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا توبتاً نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبحان اللہ. اے ایمان والو، توبوا الى اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف رجوع کرو اور توبہ نصوحا کرو. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، توبۃ نصوحا ہوگی، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کا اظہار کیا ہے، عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تکفیر سیئات جو ہے یہ مطلوب شریعت بھی ہے، اور انسانیت کے اندر سب سے بڑی خاص یہ ہونی چاہیے کہ میرے اوپر گناہوں کا بوجھ نہ ہو، کیونکہ جب یہ بوجھ کم ہوگا تو اگلا مرحلہ آسان ہو جائے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، ایسی جنتوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے اللہ نے نہریں جاری کی. يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور یہ اس دن کی بات ہوگی جس دن اپنے انبیاء اور جو انبیاء کے دین کو اختیار کرنے والے ہیں، وہ حواری ہوں یا اصحاب ہوں یا ان کے متبع ہوں یا مطیع ہوں، اللہ تعالیٰ اس دن ان کو ذلیل نہیں کرے. اللہ اکبر. نورہم یسعى بین ایدیہم وبأیمانہم، ان کے دائیں اور ان کے سامنے روشنی ہی روشنی ہوئی. پھر ایک بار ٹوکنا چاہتا ہوں، یہاں پہ نورہم یسعى بین ایدیہم وبأیمانہم کے الفاظ آپ نے بولے، قرآن مجید میں ایسے ہی ہے، تو یہ دائیں اور سامنے ہی روشنی کیوں ہوگی، یہ بائیں اور پیچھے کا کیوں ذکر نہیں کیا گیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے احکامات قرآن مجید میں، جس کی علت بیان ہو جائے اس کی علت ہم بیان کریں گے، لیکن ما سکت عنہ الشارع، جس کی توجیہ شریعت نے بیان نہ کی ہو وہاں الالٹک جائز نہیں ہوتا. لیکن دیگر روایات سے اس بات کا اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ چونکہ مومن جو ہیں اور دنیا کے اندر بھی جب ان کو احکامات دیے گئے ہیں تو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے، اصحاب الیمین میں اپنے آپ کو شامل کیجئے. اصحاب الشمال ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مطرود ہیں، دتکارے ہوئے ہیں، ان میں شامل نہ ہوا جائے. نورہم یسعى بین ایدیہم وبأیمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اس وقت پھر وہ دعا کریں گے، اے اللہ ہمارے نور کو، روشنی کو مکمل کر دیں. انک علی کل شیء قدیر، اور تو ہر چیز پہ قادر ہے. پھر کیسی روشنی ان کو ملے گی؟ پھر اللہ رب العزت انہیں جنتوں کی روشنی عطا فرمائے.